فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان تيغوناك سندق استيال كسو دواده برنامج كالوحة وريسي دور باهنت الفرقان عاو او اربعة نوحات كل جيسا دونتان فافاهن ديراده ولغه لأي قرح مجاهدين تأي كفوليين قدها مقرد بوساسو كاس اولا لبك صديعي لمكة ترسان بونتلان محكمة دولاية الإسلامي قاها اي باي او حكم حدو رداء كفوليسي أفر روح أو جواسيس أها يي أكل الشقينيين فافاهن تحكم كاسي أياد لغي سدونتان داد إسكو قويس أها أو لغو ديلاي دولايات كحرالي إيه قبل كنقل قدود فافاهن تدل كاسي أسكري كترسان عدمدا دولة دا أقف شعب أكو ديلاي مقدشو أيانو كوهينا برنامجك حلبانا دا بارلمانك أو بريتول إسكو ييري كلان حساسي أه كلان كاس أو كو آدن وحكا بدل كدستورك او دربدي باي كسهور جيستين قار كميدا حلبانا دا بارلمانك او مقدشكو كلمي هاوينك كنول ديگانك كن يبرو اي قبل كشبه الله سي او هدية قدون سي اي عيدما دا مجاهدين تا ايكو سوغن فروما هادا غالك هاوينك او كهدا يوحا اي بحيان اياد مغري دونتان قدو بداس او فافاسان ايان برنامج كو هينا ومركلي يروحا فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. والابي يطبنك بشتة ضباط سندكون أفر بقول أفرتني شنت هجريقة كون أبيغان سدحي لباتنك بشكوبات سند لبضاكون إي أفر لباتنك إي ميلاديقة قضبك أقوهر إي برنامج كنوح ونقون إي فافهين ديراد ها إي لغيه ليا قراح قلين كيدن به مجاهدين تأي كفوليين فريسين عدم دا بنتلان أي كوليهين قدها مقرد بوساسو إي حرون تقوب الكبري قراحا سيوحا كل إنتي شن أسكريه أول بكة مدى هاي سراكيل تهي وحنا قرحا سيكون أو عميسا قال أسكري أو حال الدودة لقد ديرين أيوه. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداك خيبا هوري برنامج كلو حيان كوكو دجرنا محكمة دولاية إسلامي قاها إبايا يا حكم حدو رداء كفوليسي أفر روح أو جواسيس أها قواس أكل شقين أيي مرايكان كا دولة هدرال كا يوم ما ملك كونفور قلبين متكم إذا خدا دا حركة مجاهدين تال الشباب أي أفافا يحكم كرقاسي إيا دي لدى اللو عكسغي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أنت أحمل إنما إسنينة تاريخ دون أي تهي تبنك بشر رجب كن أفر بغل أفرتن إشان هجري كن آدن لبي اللواتن كبشر كوبات لبدو كن لواتن يأفرت وجيدو عدن حكم محكمة دات. وها محكمة شرعة إسلام كاللهور كياني إذا سنياشا كلاه كو محمد آذان مؤمن والله يقانو أحمدي دا ديسو تاهي لباتني أفرجر وها لغسو إذا يي إنو يهي جاسوس كترسن جواسيس تمريكا intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed aadan muumin wuxuuna ku jawaabay sadatan waa run in aan ka tirsanahay jawaasiista mareykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay niman ka tirsan jawaasiista mareykanka oo isugu jira cadaan iyo mudow waana ka aqbalay kadibna waxay xalana igu siiyeen seminaar ku saabsan sida loo isticmaalo qalabka lagu hago diyaaradaha waxaana shaqo kala qaadanay nimanka cadaanka ah waxayna idhaheen shaqada koowaad ee laga rabo waa inaad ku noqotaa walaayada shabeellada hoose shaqada labaadna waa inaad macluumo noo soo gudbisaa sida saldhigyada kontaroolada ragga jabahaadka sidoo kale waxaad xog ka soo gudbisaa meelaha ay degan yihiin iyo qaabka ay u kala degan yihiin dhaqdhaqaaqooda iyo meelaha ay ku wajahan yihiin lacagna la igu siiyo haddii la duqeeyo dadka aan xogtooda gudbiyey waxaana u gudbiyey nambarada iyo magacyada dhowr qof oo ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale waxaan u gudbiyey goobo aan ku tuhmayey inay marmar yimaadaan mujaahidiinta waxaana la iqabtay anigoo ku howlan shaqadaas sugayayna shareexooyinka welina aan wax la duqaynin waxaana la shaqaynayay muddo shan bilood ah eedaysanaha labaad waa maxamed yarow xasan ow maxamed da'diisu tahay 32 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed yarow xasan ow maxamed wuxuuna ku jawaabay sidatan waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista koonfur galbeed maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isoo wacay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed shaqadan jaasuusnimo ayuuna ii soo bandhigay waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan xog uga keeno meelaha ay kamiinada ka galaan mujaahidiinta ama miinada ay u geliyaan gaalada waxaana fashiliyey labo weerar oo lala damacsanaa gaalada waxaana ku qaatay lacag abaalmarina muddada aan la shaqaynayayna waa 16 bilood anigoo hawshaas ku dhex jira ayaa la ii soo qabtay eedaysanaha saddexaad waa cabdiqaadir cumar cusmaan oo loo yaqaano cabay da'diisu tahay 33 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta ku howlanaa u gudbinta xogta mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiqaadir cumar cusmaan wuxuuna ku jawaabay sidatan waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista ridida sanadkii 2015 waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ahaa taliyaha nabadsugidda beledweyne waana ka aqbalay wuxuuna ii diray shaqooyinkan kow inaan u soo gudbiyo qof kasta oo aan u maleeyo al-shabaab waxaana farmuuqay hal nin waana la xiray labo wuxuu igu yidhi waddada carada ah ee ka timaada luuq jeelow waxaa habeenkii ku soo gala al-shabaab ee waxaan kaa rabaa inaad isha ku hayso waddadaas waayahay ayaan ku dhahay saddex wuxuu ii diray oo kale guri uu leeyahay nin ka tirsan mujaahidiinta wuxuu igu yidhi gurigaas habeenkii ilaa iyo shan sac wixii yimaada inaad ii soo sheegto ayaan kaa rabaa waayahay ayaan ku dhahay afar sidoo kale waxaan u gudbiyey xogta ilaa iyo 7 qofood oo ka tirsan mujaahidiinta shan waxaan u tashkiiliyey dad ku dhow 10 qof oo ayaga la shaqeeya waxaana lasoo shaqeeyey ilaa iyo 3 taliya nabad sugid muddada aan la shaqaynayana waa 6 sano iyo bilooyin eedaysanaha afraad waa Hassan Maxamed Yuusuf oo loo yaqaan Hassan Turki. Da'diisu tahay 22 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasista Mareykanka. Uuna ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose. Intaas kadib, maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Hassan Maxamed Yuusuf. Wuxuuna ku jawaabay sidatan: waa sax inaan la shaqaynayay jawaasista Mareykanka. Shaqadan waxaa igu soo gashay maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isa wacay nin ka tirsan murtadiinta ku sugan Baraawe. Wadahadal kadib, wuxuu igu xiray murtad kale oo la yiraahdo Maxmuud, kuna sugan Muqdisho. Ninkan wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo ah, waana ka aqbalay. Kadib shaqooyinka ayaan la qabtay, waxaana ka mid ahaa: kow, waxaan u gudbiyey taleefannada laba nin oo ka tirsan mujaahidiinta, wuxuuna igu siiyey lacag dhan $80. Intaas kadib, waxaa mar kale shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay Jaylaani Meew, waana ka aqbalay. Shaqooyin ayaan la qabtay, waxaana ka mid ahaa: kow, waxaan kala qayb qaatay duqeyntii loo geystay Yuusuf Xaaji aniga oo baray darawalkiisa iyo gaarigiisaba. Kadibna Jaylaani, waxaan kala qayb qaatay duqeyntii loo geystay Yuusuf Xaaji aniga oo bartay darawalkiisa iyo gaarigiisaba. Kadibna Jaylaani ayaan tusay mar laamiga ayaan ku tusay, marna waxaan ku tusay lawaajada. Sidaas ayayna duqeynta ku dhacday, wuxuuna igu siiyey lacag yar. Labo, shaqada labaad oo aan Jaylaani la qabtay waa duqeyntii lala beegsaday oday Ville, waxaan u gudbiyey nambarkiisa, wuxuu igu siiyey lacag $20. Anigoo sidii Jaylaani ula shaqaynayo ayaa asiga la xiray. Muddo badan ayaan iska joogay. Kadib waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin kale oo aan isnaqiinay, waana ka aqbalay. Wuxuu shaqo iiga diray laba meel, labadii meelba waan tagay. Mid xog ayaan uga soo gudbiyey, middii labaadna aniga oo hooshii ku jira ayaa la isoo qabtay xukun. Intaas kadib, maxkamaddu markay dhageysatay, waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha magacyadooda aan kor ku soo xusnay iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah, una bandhigtay shareecada Islaamka. Waxay ku xukuntay sida soo socoto: kow, in eedeysanayaasha falka ay ku dhacaan yahay mid gaalnimo ah; labo, in lagu wada fuliyo dil hadurida. Almaraajic qowluhu tacaala: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة المائدة عائدة كنتن يكوّد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه الجماعة إلا مسلما. وقال الحافظ ابن عبد البر: أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك. حكم كان وها وكسكنا ذي قرال. وبالله توفيق عدنا وحن قد قلينا حكم كيف الانتيسة. هداني إلهي بعيد الأرض. دين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. qaba hore ee barnaamijka uu hayaan talabsaneena kooxuhu baysan ayaa wiil iyo aabihiisa ku dilay dowladka xiraale oo ka tirsan gobolka galgaduud dilkan ayaa salka ku hayaa qabiil xil saacadii la soo dhaafay afar ruux lagu dilay dowladka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waan ka warbixinaynaa dhacdo dhacday oo fool xun oo ka dhacday deegaanka xiraale qayb ka mid a dhacdadaas oo lagu laayay dad rag iyo dumarba leh reer dhan oo aan waxba loo reeban reerkaas oo hooyadii laga dilay oo hodagii la dilay oo caruurtii la laayay oo aan waxba looga tegin waa dad looga shaahkarin jiray meesha waa dad joogi jiray waa dad looga ariqali jiray waa dad derisa waa dad reerka yaqiin uu imaan jiray waa dhacdo fool xun dadku waa dhintaa laakiin sida ugu dhintay ama maaragtay derisnimada ama dadka aan la kala reebin rag iyo dumar aan la kala reebin waa dhacdo aada oo fulxun waa dhacdo aan deegaanka maaragtay haddii aan wax laga qaban aan maaragtay waxba u reebayn oo laga yaabay inay dhibaatadooda ku ballaarato hadda meeshii baan joognaa dhibaatadu ka dhacday wax ku haray oo meeshii ku haray ari qaybna laatay qaarna dhaawac yahay maahana wax ku haray oo naflaahi ma jiraan dadkaas si toosaa loo laayay waa dad qumaad ah waa dhacdo aada u foolxun xanuun badan oo xanuujinaysa intii wax garanaysa oo ama intii islaama xanuujinaysa waxaan leenahay waxaa lagu laayay degmada xiraale aaggiisa reerkaas dadkii iyo dunyadiiba way isku laayeen dhibaato xoog laha ka dhacday dhanka kale magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa si bareer ah u toogtay hanada cawil xuseen oo ka mid ahaa dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ehelada wiilka la dilay ayaa warbaahinta la hadlay guriga aan u jeedin aan leeyahay ka saaran ayuu kuna aabiis lahaa joogay intaasoo kusoo gaaray weligiis asiga ay hal qof oo xaafadda kama isma qaban wiil ahludiina oo masaajidka aan ka bixin shanta salaado ahaa ka socod si bareera in loo dilo maaburma ninkayga si arxan darro ahaa loo dilay maxaa la dhahaa bini'aadanka horta waa la dilaa laakiin si arxan darro ahaa wiilkayga loo dilay gacanka gal darnaa dishe ma ahayn shabaab ma ahayn dowlad wiil yaroo arday ahoo ahaay oo wax baranaayo oo maxaa la dhahaa ishag taxanka toobteen ka soo baxay maxaa la dhahaa ardayoo ahaay wuxuu haleeyay maleh waa la dilay mar alaale markay dilaan xataa wiila loo yaqaanay ahaay wiilka xataa waa la yaqaanaa wiilka magacuu leeyaha magaciisa warwareega mustaf aal yiraa d j mustaf d j aal dhahaay wiilka ma fahanta bastoolada asaa u dhiibay wiilkayga waa la dilay mar alaale markoo dhaawac intauna dhaawacina wuxuu yiri xaa igu dilay aboo waa itaqaanaa asoo yiri ciyaalweeraa tahay asoo yiri ciyaalweera ma ihi wiil ciyaartooy ah waa asiga marka wiil ciyaartooy ah oo itixaanka toobteynka hadda kasoo baxo arday ah waaye labadaas igama duceysan garabkaygay jareen yaa waxaan ka codsaa madaxweynaha inuu iga si sharci ah igu soo qabta ninkaas diirka ii geeyo labadaadaba labadoodaba labadooda cafimaay labadooda cafis ma leh kan kale haddowna dilaay ahayn xataa dilaay waa isidhaaf iqaad asoo dhahay iqaad iqaad ku qaadi maayo yuri asxaan iyo mafali curadkaygoo ahay baahi silac badan daruuf aan ku soo koriyey maxaa la dhahaa isheeg dhibaato badan aan soo maray yaa maxaa la dhahaa wax badan aan soo maray ciil badanaa cunugeyga ani waxaan is dhahay maan toobteenkoo kaaga soo baxay alxamdulilah baahi badan silac badan lacagta isku soo hormara haddii la dhaho saan ku keeni kara aan ku keena waa keenaay waxaan is dhahay wiilkaaga horumar ha kuu gaaro horumarkii waa gaarsiiyey alxamdulilah laakiin cadawaa iiga soo hoos baxay meeshaasaa joognaa anuka barxaddaasaa socsoconay ninkaan xabadda dil hadda uguma horeeyo qof la dilo hadda uguma horeyso waxaa la dilo ma xuma laakiin waxaa daran hadalada uu dhahay ninkaas wuxuu dhahay kii xoo ahaa hanad cabil waay waa itaqaanaa saxaaba mustafa iqaad uu dhahay ninkan in la yaqaano xaafadda jooga waay marka asigana wuxuu dhahay inta mobeel saas mobeel intuu iftiinsay oo wejigiis u dhabay oo wuxuu dhahay waxaa ku qaadaya ma jirto meeshaada fadhi adaa inta iskeenta anu kuma keeni inuu dhahay ninkaas anukuna waa ag fadhiina marka ay xabadda ku dhacday ninkaan saaxiibkeen waaye dhaawac waaye waa laga gaaraa hala qaado saaxiibkeyu idinkaan igu daraa amba ah muuse oona dhaha ninkaas hadalkuu nagu celishay mobeelun isaga hadlaayay ninkana asi ma dilinin oo nacamleyaa dilo asi la socday markuu dilina wuxuu dhahay ninka waaba dishee biskoolada keen waa dhimay waa ujeedaa biskooladuu ka qaadi annagana onaga tegana quluubteen horta alaha noo qaboojiyo laakiin hanad run ahaantii xaqdaraa loo dilay wallaahi ana hadda hadalka aan ku hadlaa miyo xakamaysno because ana hanad saaxiibna oo ii ahay walaalna oo ii ahay aniga dilkiisa run ahaantii waa dareemay hanad een run ahaantii hana mid meel dhow iga yaalamay ahaan fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي حقاق لبدا قولا اي بارلمان كايا مالين تبريتا الاسوغو يري كلان حساسي اهو كان عيا حرونتو دا مقدشو مان سنترا ده waxaa lagu wargelinayaa in Britain oo arbaca ah uu jiro kulan wada jir ah oo labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ayaa lagu yiri qoraal loo diray xubnaha labada aqal ee baarlamaanka ajendaha kulanka ayaa lagu sheegay akhrinta saddexaad ee habraaca ansixinta wax ka beddelka dastuurka hoggaamiyaasha xilalka u sarreeya ka soo qabtay dowladda federaalka iyo siyaasiinta ayaa si weyn kaga soo horjeestay wax ka beddelka dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka kulan muqdisho ay ku yeesheen xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa looga hadlay kulanka Britain iyadoo xildhibaanada baarlamaanka ay ka soo horjeesteen in xilligan wax laga beddelo dastuurka shir ay uga arinsanayeen ajendaha la soo diray oo bari oo ah ajendada sharci darro ah kaasoo sababaya in wadanka oo xaalad adag maanta ku jiro in lagu kala qaybiyo midnimada shacabka iyo dadka Soomaaliyeed horena waa uga dignay shalana gudoonka labada aqal waa u sheegnay ilaa laga helo xeer labada gole ku wada shaqeeyaan inaana labada gole la isu keenin si bareera ayay waxay u jabinayaan dastuurkii iyo xeerosaadkii marka waxa la laali masuuliyadda meesha ka dhacdo anaga ma diidanin in dastuurka la dhameystiro in dalka loo shaqeeyo dalka xaalad adag uu ku jiraa waxaan uga digeynaa golaha shacabka gudoonkiisa labada gole iyo xukuumadda oo faraha kula jirto baarlamaanka iyo shaqadiisi inay wixii masuuliyadda ee meeshaas barir ka dhaco ayaga qaadaayaan dalka iyo dadka xaaladu maanta ku jirana ay wal ayaga galiyeen mid ka daran haduu aadana sababta iyo masuuliyadda ee xukuumadda iyo gudoonka labada gole ay leeyihiin maanta waxaan oran karnaa xildhibaanada shiray waxay badbaadiyeen dhammaan shuruucdii dalka haduu ahaa xeer hoosaad iyo haduu ahaa dastuur waxaan maanta maleeyneynay in dalka laga tashado ama laga fikiro dhibaatooyinka soo wajahay ee midka qaran ee Itoobiya iyo xaaladeeda marna ma aanan maleeyneyn xaaladda maanta dalka Soomaaliya halka maraysa in intii is haysatay la sii kala geynayo oo wax aan sharciyad ahayn oo shacabka Soomaaliyeed kala geynaysa la keenayo runtii waxaan oran karaa isku dayga noocaan ah in la isku dayo sharciyad qaldan in la keeno ama in la meel mariyo ama in ummada Soomaaliye lagu jara habaabiyo markii koowaad maaha taariikhiyana ma maqal mana aanan arag wali wax ka hirgalay oo sharci noqday hadaba sharciyada maanta halka aanu ka akhrinay runtii waxa weeyaan waxaanu oran karnaa waa badbaado ummada Soomaaliyeed weeye waxaanu uga digeynaa golaha baarlamaanka Soomaaliyeed waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ba uga digeynaa golaha gudoonka baarlamaanku in aanay isku dayin inay golaha keenaan wax aan sharci ahayn haddii ay isku dayaan wax aan sharci ahayn waxa ka ratimaysa sharci darrada mas'uuliyadeedana waxa qaadaya gudoonka ayaa qaadaya marka waxaan idin leenahay insha Allah anagoo ah xildhibaanada qaranka inaad xushmeeyaan bayaanada iyo shirka jaraa'id aanu qabanay oo dalkaadu horseedaan dariiqa saxda ee wanaagsan isugu yimaadeen qiyaasta ilaa 70 xildhibaan oo labada aqal ay isugu yimaadeen intii kalena ay ka soo gaari weeyday waxaan aad arrimaha laga hadlay sida war saxaafadeedka lagu sheegay labada aqal ma leh xeer hoosaad ay isugu yimaadaan markaan la sheekaystay golaha shacabiga ayaguna waa dhiban yihiin marka koorumkooda la fiiriyo qaabkay u shaqeeyaan qaabkay wax u ansixiyaan culays badan baa ka jira annaguna qaab baanu u ansixinaa marka labadii waxyaalood isku maaha midda kale mar haddana labadii sida ay gudoonku sheegeen xeer hoosaadkii golaha shacabigana laba isticmaalayo xeerosaadkii aqalka sharana lama isticmaalayo labadiina waa iskhilaafsan yihiin arrimo waxaa jira marmar si gaar aan u kulanno waxaa ka mid a madaxweynaha markaan dooranano sharci xeerhoosaada loo suubiyaa qaabkaan u dooran lahayn waxaa kaloo ka mid a markaanu miisaaniyadda aan ansixinno waa wax emergency oo deg dega oo waddanku u baahan yahay mar haddii laga hadlayo masiirkii dastuurkii waddanka oo wixii aan u dhaaranay ay ahayd wax muddo badan jirayana ay tahay waxaan fiicnaan lahayd iyadoo aan la degdegin inaanu maaragtaa si qiimo la-aan uga qayb gallo sida xildhibaanada kale soo jeediyeen berito waxaan rajaynaynaa in la hormariyo xeer hoosaadkii lagu wada shaqayn lahaa ee ajendada la soo jeediyey dib loo dhigo ajendadaas oo ah wax khilaafsan dastuurka iyadoo waddankii qalalaasi ku jiraan waddankii oo lagu soo duulay in khilaaf kale la soo jeediyo arrintaa waa ka degannaa haweenka ku nool deegaanka Kunyabro ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa hadiyado muhiim ah guddoonsiiyey ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku sugan furumaha dagaalka. Munaasabad ballaaran oo hadiyadaha lagu shaacinayay ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo u diin, ugaasyo iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda Shabeellaha Hoose. Wariyeena Mubaarak oo ku sugnaa xafladda hadiyadaha lagu bixiyey ayaa codadkan ka qabtay qaar ka mid ah haweenka ku nool deegaanka Kunyabro ee gobolka Shabeellaha Hoose. oo ah Umu Cabdullah, anaga oo ah dumarka ama maraakiista Kunyabro, halkan waxaan uga wareejinaynaa walaalihiina mujaahidiinta ah agab halkan aan ku soo akhri doono uu yahay caado 300 oo caagad timir 29 kartoon buskud 18 jawaan ama loor go'yaal 150 shaambo 10 kartoon buumooyinku waa 120 kartoon cirbaduna waa 8 bokis duntu waa 12 bokis halkan waxaan uga wareejinaa walaalihiina mujaahidiinta aan ku garab taaganahay inaan ku caawino mar walbina waan garab taaganay intani in ka badanna waynagu leeyihiin waana ku caawinaynaa insha allah haddaan nahay dumarka ku nool Kunyabro waxaan nahay inaan mar walba walaalihiina intan waa in yar laakiin ka badan ama ka badan ama ka badan ayay nagu leeyihiin insha allah biidnillaahi tacaala waxaana leenahay walaalihiina allah ha barakeeyo meel walba joogaan ilaahay ha barakeeyo hala noqdaan walaalo mar walba ilaahay guusha xaggooga alla ha jirsiiyo gaalada alla ha jabiyo murtadiinta alla ha jabiyo gaala raaciyo maraykanka alla ha jabiyo waxaan leenahay walaalihiina mujaahidiinta allah ini barakeeyo meel walba joogtiin garabkiina ayaan nahay ducada ayaa nagu soo kaalmeynaynaa wasihaamu leylna inagama maqnin annagoo ah dumarka walaalahay ah dumarka walaalihiina ah oo jooga wilaayooyinka waxaan ileenahay walaalayaal mar walba garabkiinaan taagannahay ducada iyo maxay ahayd hadday alla ku roon yahay wixii garab iyo kaalmo aan karno haday caaga tahay hadday timir tahay hadday wax walba tahay waxaan nahay walaalo inila garab taagan nigamana maqnin insha allah waxaan ni rajaynaynaa inuu ilaahay camalkeena inaga aqbalo ikhlaasna allah iniga dhigo umradeena allah noo xiftiyo allahana wada suuga kulligeenba insha allah shahaadan allah inoogu soo khatimo gaaladana meel walba alla hajabiyo itoobiyaan oo maanta ku carcartamaysa inay qabsato salal waxaan leeyahay muuse biixi waxaan leeyahay haddaan ahay anigu gobolka awdal ka soo jeeda magaaladeeda ama gobolkayga insha allah biidnillaahi albaari waxaan ka xigna itoobiya oo nagu dhex noolaato ama la dhex keeno itoobiya ka difaacno dalkayga soomaaliya biidnillaahi tacaala waxba inuuna u carcartamin waxba inuuna biixi u ammaansiin abay bismillaah magacayga horeanta ku bilaabo waxaa la dhahaa Umu Caaisho waxaan ka midnaha gabdhaha ku nool gobolka Shabeellaha Hoose waxaa maanta ku wareejiyeen qalab oo fara badan oo loogu talagalay walaalaha mujaahidiinta oo markasta oo garab taaganahay waxaa ugu talagalnay macnaha inaan intii oo awoodeenna ama karaankeenna inaan ku turno mar waliba ayagu way isgarab taagan yihiin gaalada anagana muslimiinta dhammaantood inaan isgarab taaganahay walaalaheena wixii allaal wixii aan awoodno duco iyo deeq intaba kama hakranayno anoo magacayga ku bilaabaya magacayga Bircereed Maxamed oo ku sugan deegaanka Kunyabro waxaan lahay walaaladeeda mujaahidiinta walaalaha u taagnaada mujaahidka Itoobiyaankan dhulkeena ku sahaminaya iyo murtadiintan insha allah waan xoreyn doonaa dhulkeena iyaga hore inooga haystay haddana dhul hor la yahay minayaan waxaan ku dhahay Soomaali gudeed iyo kilal fashanad inaad soo xiraysaan insha Allah raayada tawxiidku gaadho ayaan rajaynayaa insha Allah halkana umadeeda Soomaaliyeed ayaan fariin u firayaa xidigo samadiyo dulqo haysku badi helay maxaa xaalufkay baday maxaa habashi duufliyo hayla boqonta ay suray maxaa xinjirteeda warayo xaqooq laawa iga dhigay waa guldarri yaciil gumaysigan madoobe inuu guudka ka raro ku gad qaada oo raba kaygeenan hodankee guuyadii xoolaha shidaal guudka joogiyo dhexgii cadahabki gaagaab tigreey xumi inay kugu gumaystaan kolba gacan ku saaraan ma wax loo adkaysta gidigin israaco gacmaha isqabsado gees qura ka wada mara in guusha dhalin qumaciyo ku rida geer faalxuno haadka geel labiyo gorgorada u dhiga insha Allah alxamdulillaah waxaa ilaahay mahad iska leh ilaahay nagu nuceeyay islaanimada iyo maaragtay iimaanka ilaahay mahad iska leh waxaan halkan ku soo dhigaynaa maanta alaabo kala duwan masha Allah walaalaha islaamka gabdhaha muslimiinta ay soo diyaariyeen way mujahidiinta ugu tala galeen furumaha ku jira Itoobiya ka hortagi doona murtaanahaad gaalka weyn ee Abiy Ahmed ee maaragtay yiri badda Soomaaliyan qabsanayna insha Allah ilaahay marka alaabtaas oo kala duwan oo loogu talagalay walaalaha mujahidiinta oo kala leh caagado biyaha lagu qaboosado iyo go'yaalkii dhaxanta iyo maaragtay iyo timirti iyo iyo dunti iyo cirbadii wax walba inta maalintii walaalaheen ay insha Allah ay la maageeyaan kasi badan insha Allah bidin Allah al-Kariim aan waxaan leeyahay in Soomaaliland dadka shacabka ee degan walaalaheen muslimiin weyn garabkoodaan nahay gargaarkoodaan ay ducadooda ayaan afarilaad ka saacwadna nuur wanaagsan iyo iftiin aan ooga baxay insha Allah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jihadkiisa ka rido in maalintii Ilaahay tuso musabbih murtadkaas gaalka inuu Ilaahay tuso maalintii wuxuu ku xumaado Abiy Ahmed Ilaah subhanahu wa ta'ala u hirgelin waxa uu maartay mar walba u yabo hay asaga dib iyo ku furaya iyo baahi iyo gaajadadkiisa u dhimana insha Allah Ilaahay wuxuu noo soo saaray faraj iyo maartay junudiisa ayuu Ilaahay noo adeeji doona fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي gudahan caawo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena ba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.